Se metja per la mitja punta Fegulí, per la dreta Barragán, per a Barragán va la pilota, la controla amb la cuixa, se fa un autopasse llarg, a veure què fa Barragán, la centra Barragán, Fegulí de cap! València, patrocinat per Ferto, concessionari oficial Peugeot en Torrent i Silla.